تا خنده رازنی وړ انقلاب تا رازا رازنی وړ انقلاب د تور تم تور تیارې د را خړې کړې تارنا رازنی وړ انقلاب د یار فاطریخوا تا وفا راز نیوڑ انقلابا پسر لئی دے پس پیر خزان شہید کلو تا خکلا راز نیوڑ انقلابا پجڑا دکڑو وڑے وڑے سل گئی کلو دی کپر دی ور تخیرا کرو تا دعا رازمی اوڑا انقلابا چی خائستا و دا حریت پس انگارونو تا لیلا رازمی اوڑا انقلابا چی پچا پور حامد شپی تیرولی ها غطا رازمی اوڑا انقلاب